بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابن آيات أفراد وصورة الأعراف كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصوا ورمي عشر كان أيه وودا بيهي ألا وحاقوا إشاري كتاب القرآن على مريسة هي سيدة رسولك عليه الصلاة والسلام كتاب سلوه وسوى دجيه هي النبي عليه الصلاة والسلام إنه نن عريري أو سن إسجلين أصغوا كبقى يا كتاب سلوه وسوى دجيه إنه قبينيو هو نفسي سعود مريو إلى يقول سبحانه وتعالى وحال وسوى دجيه كتاب إنا دو دكتب كفارسة هي إنا كوان سددت مؤمنين تعيب موعده وهذا أدنا واحد ضد هذا هو الإله راع واحد اللي ينسود الجيء وحق ربي اللي ينسود الجيء القرآن كاس إله غير شيء سنة ثم سنة هو مركزي أدير عيسين أو إله معسيس كوا أدير عيسان شكر بين الوالير هي وح شكر يمرهدين ساس لا يالي إله سبحانه وتعالى وهو ماشان نوجو رميا وهنا على حسين يا إن وحوي أمديه أن ذا نجوه ريي markii rasuulullah soo diray oo rasuulshi ay geeliyeen umadahaasi waxa weeye wax badan ayagoo ilaahay u halaagay marka aayadan rasuulkeena kaleey saad wa salaam waxay u noqonaysaa tafliyo ay u noqonaysaa oo nabi kaleey saad salaam waa lagu sawir gelinaya dadka kufaarta ah oo nabi soo horjeeda kaleey saad wa salaam ayagana tahdiid bay u noqonaysaa oo waxa ilaahay uu subhaanahu wa ta'aala uga gudbigaya hadii waxa weeye kufrigan ay sii wadaan oo nabiga ka soo horjeeskiisa ay wadaan in arrintan ay qaban doonto wa kam badana hawda ilaahay wa kam badana min qaryatin qarya badana hawda ilaahay qaryadaas oo ahlagnaaha aanu halaagnay fajaaha dibadda u yimid ba'suna cadaabkeena u yimiday bayaasan habeen oo u yimiday wal xaal hum ayaguna oo ambasa hum ayagoo qaailuuna qaylusanaya ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ألا يقول سبحانه وتعالى وكم بغنا هود إلهي كم كان خبري أو بمعنى كثيرا نوي مرك القرآن كوضان هذا يكتب ماذا نسيد عن أي نغتها لي وهي مرك أسي إسكالله هاي تدارة أي إسكالله هاي محاية صورة الاستفهامية أي معنى سيتعقنتها ألا يقول سبحانه وتعالى وكم بغنا هود إلهي سبحانه وتعالى من قرية قرية بضنا قرية هذا مرسل اللي هي أهل كيد بالو لجيدة وحا ويهي كون كان وحي جمادات وحا ييقو سميان لما أركو حايا لمكلف بما هم بوي وكم بضنا هو الإلهي من قرية قرية بضنا قرية أهل كيد بالو لجيدة قرية سوء أهلقناها أنو هلاقني معنى وحا إلهي أكوض أهلي أردنا إهلاك أهلاقيد أن دوني marka hadda taasay noqonaysaa ho waxa la idlaaqay baa la yiri maxal siya la idlaaqay markaas xaalu fihi ya lulashida wixii ku dhacay waa majaas oo mursalaalin qaryada soo ahlagnaa macna aradna ilaaha halaageeda aan doonay fajaaha deen ugu yimid oo ilaahay markii halaageeda aan doonay ba'suna cadaabkeena u yimiday in saas la dhahayo fajaaha ba'suna ay taqaadanaysa maxay raadi la yiraahdo hadda قرية بدنا او ان هلاقني كبعدنا فجاءها بأسنا ليلاد قد هلاق وراب الله شهده وحي نقول ايسا هل ليها تحصير الحاصل اي نقول ايسا اصي شهده وحاله لجهده مع الخيال اطلاقي حال فيها ايان اللو لجهده ومجاس ومرسلوية اردنا ايه لا سائيان لي هلاق ايه ان دونوب الهي فجاءها دلنا او يمدي بأسنا عذاب كين او يمدي بياسن او الهي سبحانه وتعالى ايضا او بريايا بياسن معنى ليلا ايال الولجه بياسن ايضا او بريايا وانا لحاليك لا بياسن حال ايهن او الهي سبحانه وتعالى كو بريايا او بريسوسون معنى هبينك بريايا وي او انبس هم ايضا قائلون قائلوسنا يويني قائلتنا وحوي وقتك وقت ظهيرة ليرادو او هبينك بر امالين تبرسن كذا oo san saa ilaa lix saac meelahaas oo la hurdo ayaa loola jeedaa marka waxaa ilaahay uu ka wadaaya cadaabku wuxuu u yimiday habeenna waa u yimiday maalinna waa u yimiday oo qaarna waxaa la cadaabay habeen qaarna maalin ayaa la cadaabay marka qayluuladu waxa weeye istiraaxa tunis nahaar weeye maalinta niskeeda oo la raaxayso la jeegtaa la yidhaah weliba xataa yaan la hurdin haddii la rabo. maxaa yeela bayluuladu waxa weeye hurdo fardi uma ahan weeye. qofku xoogaa hadduu maaragtay uu seexdo u jeefsado waxaa lagu tilmaamayaa waa qayluulo, ayaa lagu tilmaamaya waa qayluushadaa la dhihi karaa, ee hurda u shardi ma ahan. marka waxaa ilaahay uu ka wadaa ayagoo habeen jooga ayaa la cadaabay iyo ayagoo maalin jooga. famaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay dacwaahum dacwadoodii baryadoodii id waqti jaa-ahum oo u yimid ou dha ilaahay ba'sunaa cadaabkayni ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiina daalimiin ayaan ahaanay. cadaabki ilaahay subxaana watacaala markuu ku yimiday warkoodii sidaanu noqdo dha ilaahay wax kale ma uusan noqon, ilaan waxay samayn karaan lama arkee. famaa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay dacwaahum dacwadoodii, macnaha waxaa laga wadaa qowlhum qowlkoodii ma noqonin id waqti jaa-ahum oo u yimida ba'sunaa cadaabkayni ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooye innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiina daalimiin ayaan ahayn. oo markii cadaabka uu ku yimiday ayay waxay ictiraafeen dulmigooda bay ictiraafeen inay daalimiin ay yihiin ayay ictiraafeen. marka hadda ictiraafku waqti uusan waxba u taraynin weeye, maxaa yeele meeshaas oo kaleentood ictiraaf waxa u taraaya ma jirto. ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane ayuu dha ilaahay innaa annagu kunnaa waxaanu ahaanay daalimiina daalimiin ayaanu ahaanay, oo waxa weeye dulmi ayaanu samaynay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala falanas'alanna aladiina, falanas'alanna waanu su-aalaynaa oo waanu su-aalaynaa alladiina kuwa ayuu dha ilaahay oo sila la diray ilayhim ayaga xaggooda loo diray. waxaa laga wadaa ummadihi ayaa laga wadaa waxaa la su-aalayaa rusushii dacwadii ay ula timiday inay ajiibeen iyo in kaleentood inay ku camal faleen iyo in kaleentood ayaa la su-aalayaa. su-aashaa marka waxa weeye maalinta qiyaamo ayay dhacaysaa. su-aasha hadda ummadaha ilaahay uu su-aalayo waxa weeyaa la yidhi qasadka laga leeyahay ummadaha ayaa waxaa lagu ziyaadinayaa istilaaxaa la yidhi falleexayn oo la falleexaynayo. rususha su-aasha la su-aalayane ayagana waxa weeye qadarkooda iyo sharaftooda ayaa lagu kor yeelaya oo lagu ziyaadinaya. haddana waxa weeye ummadahooda ayaa tabkiid loogaga dhigayaa maadaama ummadahooda ay beeniyeen. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala falanas'alanna waanu su-aalaynaa oo waanu su-aalaynaa. laamtaan muwaadaatun liqasam weye wallaahi ayay ka dhiganta. ilaahay wuxuu yihi allaan ku dhaartay waanu su-aalaynaa how dha ilaahay alladiina kuwa ursila loo diray ilayhim ayaga xaggooda rususha loo diray. haddana alla wuxuu yihi walanas'alanna waanu su-aalaynaa oo waanu su-aalaynaa almursaliina kuwa la dirayna waanu su-aalaynaa. rusushii ayagana waanu su-aalaynaa oo ayagana waxaanu ka su-aalaynaa inay risaaladii ummadahooda ay gaarsiiyeen. hadda marka sidaan horuu sheegnay weeye su-aasha rusushu waxa weeye darajadooda ayaa kor loo dhigayaa, sharaftooda ayaa lagu ziyaadinayaa, ummadahoodana waxaa loogaga dhigayaa tabkiid ayaa loogaga dhigayaa. marka alla markuu sidaa yidhi wuxuu yidhi haddana subxaana watacaala falanaqusanna ayuu dha ilaahay waanu qisoonaynaa oo waanu qisoonaynaa calayhim korkooda ayaanu u qisoonaynaa bicilmin cilmi annagoo ku sugan, oo waxa weeye si cilmiya ayaanu uga khabraynaa bimaa facaluuhu waxay faleen weeye. falanaqusanna waanu qisoon waanu qisoona ou dha ilaahay calayhim korkooda ayaanu ugu qisoonaynaa wixii ay sameeyeen bicilmin annagoo cilmi ku dheehan oo waxa weeye waxay sameeyeen caalim ku ah. wamaa kunnaa mana anaan ahaanin ou dha ilaahay qaafiliina kuwa halmaansan, ama meeshaan la xaaliyo walxaal maa kunnaa anaan ahaanin la yidhaahdo gaa'ibiina kuwa halmaansanoo waxaanan waxa weeye gaa'ib kama ahaynoo kama maqnaynin risaalada markay rusushu gaarsiinaysay iyo ummadahaas wixii ay sameeyeenoo ay camal faleenna qaa'ibiin kama ahayn ayagay saasta. haddana waxa weeye korkooda ayaanu ku qisaanayna. wamaa kunnaa ma anaan ahaanin uu leeyahay ilaahay subxaana watacaala walxaal ayaanu korkooda ku qisoonaynaa wixii ay sameeyeen maa kunnaa anan ahaanin gaa'ibiina kuwa ka maqan ou dha ilaahay. walwaznu miisaankii ou dhahay ilaahay subxaana watacaala yowma idin maalintaas ou dhahay ilaahay alxaqu mid xaqa weeye. walwaznu miisaankii ou dhahay ilaahay subxaana watacaala yowma idin maalintaas oo yowmu su-aalka markaan waxa weeye ummadihii la su-aalaayo rusushana la su-aalaayo alxaqu mid xaqa weeye. marka hadda meeshaan laba icraabood ayaa ku jirta. walwaznu waa mubtadaa layidhi. yowma idin khabar laga dhigo, alxaquna sifo laga dhigo, saas waa icraab baa layidhi. waxaa kaloo banaan baa layidhi xala leeyahay, walwaznu miisaanki ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, yowma idin maalintaas ayuu ahaanayaa. wasankii alxaqu oo xaq ahay, taas waa icraab weeye. haddii kaleentood walwaznu miisaankii u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, alxaqu mid xaqa weeye, yowma idin maalintaas. labadaasaa markaasaa ku banaan. marka hadda wasankan waxaa la yidhi acmaasha ayaa la miisaanayaa, ama waxaa la yidhi saxaa'ista, saxiifada camalku uu ku qoran yahay ayaa la miisaanayaa. miisaan oo lisaan iyo laba kafadood leh ayaa lagu miisaanayaa, sida axaadiista kusoo aroortay. marka hadda waxa la miisaanayo inay acmaasha ay tahay, inay saxiifada ay tahay, inay ruuxa laftirkiisa ay tahay, saddexdaas qowl ayaa soo aroortay. laakiin hadda waxaa loogu badan yahay labada ugu horeysa. marka haddii la yidhaahdo acmaasha ayaa la miisaanayaa, waxaa la yidhi acmaasha saalixada ah waxaa lagu suuraynayaa suurad oo nuuraysaa lagu suuraynayaa oo wanaagsan weeye. markaasaa waxaa la dejinayaa kafka oo xasanaadka ayaa la dejinayaa. acmaasha oo sayi-ada ayadana waxaa lagu suuraynayaa suurad oo mugdiya oo foolxun ayaa lagu suuraynayaa. markaasaa waxaa la dejinahaa kafadda oo sayi-aadkaa la dejinayaa. haddii la yidhaahdo saxiifada ayaa la miisaanayaa oo suxuful acmaal ayaduna sidaasoo kaleentood weeye. waxaa jira marka qowl oo saddexaad oo dhahaya wasanku waxa weeye daasada qofka weeye. maxaa yeele hadda qolada sidaas yidhaahdeen waxay u deliishanayaan xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhahay innahu la ya'ti rajulul cadiimu samiinu yowma alqiyaamati. weyn ayaa imaanaya oo haddana buuran. weyninka waxaa la yidhi wuxuu cadiim ayuu qoonkiisa ku ahay, samiinna waxaa loola jeedaa nin cayilan oo markaasi adduunyada ka dherga ayuu ahay. maalinta qiyaama ayaa la keenayaa, ilaahay agtiisana miisaan ku dhammaamaayo kaneeca garabteeda. marka meeshaas ayaa bacdulculamaai waxay yidhaahdeen qofka daatadiisa ayaaba la miisaanayaho, waxa miisaanka koraaya waa qofka weeye. qofkana waxa weeye camal saalixa haddii uusan cuslaynaynin waxba uu noqonaya ma jirto, maxaa yeela waxa miisaanka rajaxaya waxa weeye camalka saalixa weeye. marka isagoo saas ah ayuusan waxba ilaahay agtiisa ka noqonaynin. marka qowlkaa saddexaadna waa jiraa, laakiin culummada jamhuurteedu waxay u badan yihiin in marka labadaas qowlo hore ayuu badan yihiin. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walwasnu miisaankii u dhahay ilaahay yowma idin maalintaas ayuu kaa-inu wuxuu ahaanayaa yowma idin maalintaas weeye. haddii kaleentood walwasnu miisaanki yowma idin maalintaas alxaqu mid xaqa weeye. marka miisaanku markuu dhaco oo dadkii acmaashoodi ama saxiifadoodii ama qolka saddexaad markii la qabto qofka daasadiisa loola jeedo, dadkii ilaahay wuxuu nooga warramayaa laba qaybood ayuu nooga warramaya inay noqonayaan. waxaa kaloo jira qayb saddexaad oo suuradda aynu ugu tegi doono oo la yidhaahdo asxaabu laxraaf la yidhaahdo. faman saqulat ruuxi ay cuslaatow dhahay ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu, faman saqulat ruuxi ay cuslaatow dhahay ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu, xasanaadka loo miisaanay qofka ay cuslaadaan oo xasanaadka uu raajax noqdo, fa ulaa'ika duulkaasow dhahay ilaahay hum lmuflixuuna waa kuwa liibaanow dhahay ilaahay. manti oo jamac noqoto weeye ilaahay wuxuu yidhi fa ulaa'ika kuwaasow dhahay ilaahay humul muflixuuna waa kuwa liibaanay. qofkii xasanaadkiisa uu bato oo sayi-aadkiisa uu ka bato waxa uu ka mid yahay dadka faalixiinta weeye. waxaa laga wadaa waxay camalku uu ku cuslaaday miisaanka sayi-aadka ayuu ka rajaxmay, marka dadkaasow dha ilaahay faa'isiin weeye. waman khafat ruuxa ay fududaatow dhahay alle mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa oo waxa weeye sayi-aadkii oo ayaa badnaaday, sayi-aadkiiyaa cuslaaday, xasanadiina way yaraatay. waman khafat ruuxi ay fududaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa, bisayi-aati weeye sayi-aadkii ayaa batay, xasanaadkiiyaa yaraaday. fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray, maxaa yeele naar ayay gelayaan. marka hadda waxaa dhici karaysa kuwa waxa weeye wax xasanaadaba aan lahaynin waxaa xasanaadka kuwa aan lahaynin waman khafad mawaasiinu ilaan way soo gelayaan. waxaa dhici karaysa kuwa miisaankoodu uu yar yahay oo xasanaadkoodu uu yar yahay laakiin bimaxdi raxmati illaahi tacaala loogu dhaafaana way jiraan sida axaadiista soo aroortay. balse hadda aayaddan markii la yidhaahdo fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum waxaa lagu sii ishaaraya ha la yidhi kuwa kufaarta oo wax xasanaada aan lahaynin, ee qofku hadduu mu'min yahay oo caasi uu yahay asii waxaa weeye sayi-aadkiisa oo bato waxaa soo aroortay axaadiista in ilaahay fadligiisa ugu dhaafaayo ama calaa qadri dambi haddii la cadaabo hadhow naasa laga soo bixinaayo. fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray, waxay naftooda ku khasaareen naar ayay naftoodii ahaanaysaa oo naftoodii waxa weeye naar ayay musaysanaysaa. bimaakii sababkiisow dha ilaahay kaanu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yadlimuuna kuwa diida ay ahaadeen. marka aayaadka ilaahay kuwa diiday oo jaxdiyey inay kufaar yihiin ayaa kuwa cad naar oo markaasi mu'abbado ah oo weligood ay ku jiraayaan ayna ahaanayaan. bimaakii sababkiisow dha ilaahay kaanu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yadlimuuna kuwa diida dha ilaahay. marka dadki waxay noqonayaan labadaas qaybood bay noqonayaan. qayb saddexaad ayaa jirto noo imaanayso oo la yidhaahdo suuraddan hadda suuratul axraaf baa lagu magacaabay wanaadaa asxaabul axraafi ayaan ugu tegi doonaa waa dad xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda uu simay. jabalka la yidhaahdo jabalul axraaf ayay fuulayaan. marka dambena waxaa noo imaan doonta ilaahay fadligiisa inay jannada ku geli doonaan. wala wallaahi yaqad xaqiiqah ayuu dha ilaahay makannaakum waanu idin makaninow dha ilaahay fi lardi ahlada ayaanu idin makaninay wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnow dha ilaahay fiiha ahlada dhexdeeda macaayisha cayshyaalo ayaan idin yeelnay. hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno mani ilaahay subxaanahu watacaala asalkeenni oo aslulbashar ahay abuuna aadam ilaahay uu ku galadaystay, haddana manigaasu annagana uu noosoo gudbaayo ayaa ilaahay nooga waramaya, taasoo waxa weeye laysku xasuusinaayo nicmada ilaahay weyn uu siiyey aadam iyo owlaaddiisa weeye. maxaa yeele nicmada haddii la siiyey asalkeenni aadam la siiyey waxay u saraayaysaa duriyadiisii, waxayna nimcadaasi waajibinaysaa hoo layska doonayaa in allah lagu shukriyo subxaanahu watacaala. maxaa yeele koonkan ilaahay markuu na keenay waxaa ilaahay uu noo soo dhigay wixii aanu ku noolaan lahaynay oo aanu ku cayshi lahayn ayaa ilaahay noo keenay, ee meel cidlaa ilaahay iskama kaanyo joojin. alla wuxuu yidhi walaqad xaqiiqeen makannaakum waanu idin makaninow dha ilaahay, macnaha waanu idin siinay weeye fi lardi dhahrada dhexdeeda arrada ayaanu idin makaninay oonu idin askuninay. wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiiha ahlada dhexdeedow dha ilaahay macaayisha cayshyaalo waxaa laga wadaa asbaaban taciishuuna biha weeye asbaab aad ku noolaanaysiin weeye. maxaa yeele arladan waxaa yaala asbaab lagu noolaa karo, maxaa yeele bini aadamku waa aragtay noloshiisa wuxuu la imaanayaa sabab allana subxaanahu watacaala isaga ayaa wax siinaya asbaaba marka waxa weeye lagu noolaa karo ayaa ilaahay arladan soo dhigay. haddana ilaahay wuxuu yidhi qaliilan in yarow dha ilaahay ma oo yar ayaa tashkuna shukrinaysaa, aad iyo aad ayaa haddana shukrigiin u yarihiin. oo haddii waxa weeye amuurahaas ilaahay idin siiyey waaweyn nimcada aad ku shukri laheedeen nimcada ilaahay waa idinku balaaraa laheed, hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi qaliilan in yar maadan ta'kiidun lilqilas yaa la yidhah, in yar ayaa tashkuruna shukrinaysaa. maxaa yidhi addoomanka ilaahay inta shukrisaa way yarta waa saw dhahay alla subxaanahu watacaala wa qaliilun min cibaadiya shakuur, waxaa yarow dhahay ilaahay addoomankayga kuwa shukriya. walaqad xaqiiqe ayuu dha haddana alle khalaqnaakum waanu idin abuurnay, adacaa waxaa laga wadaa khalaqnaa abaakum aadam weeye aabihiin aadam ayaanu abuurnay. marka hadda aabaheen aadam wixii ilaahay uu ku sameeyey abuurkii lagu sameeyey iyo taswiirkii ayaa annagana lakula khidaabaya, maxaa yeele annagu markaas dahrigiisa ayaanu ahaynay oo asaga ayaa markaasi sabab noo ah wujuudka koonkan. marka in annagana lakula khidaabo oo owlaadiisiya taas ayaa keenaysa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi yaqad xaqiiqe khalaqnaakum waanu idin abuurnow dha ilaahay suma bacdiyada sawarnaakum waanu idin suuraynay, waxaa laga wadaa meesha waxaa ku qadiran mulaaf khalaqnaa abaakum aadam weeye aabihiin aadam ayaanu abuurnay, suma bacdiyada sawarnaakum waanu idin suuraynow dha ilaahay sawarnaahu weeye waanu suuraynay wa antum fii dahrii weeye, taas ayaa laga wadaa. marka waxaa laabud ah meeshaas taqdiiraadkaas in la soo geliyo ayaa imaanaysa weeye. marka ilaahay uu leeyahy khalaqnaa abaakum aadam ayaanu abuurnay waxaa loola jeedaa xiina kaana diina weeye markuu dhoobada uu ahay weeye oo kayr mutawar taa weeye. hadda waan suurayna u dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala waa markii waxa weeye basharku ahay weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala uu taqdiidinayo weeye xawaastiisa uu dhambalaa ilaahay. marka meesha waxaa lasoo qadirayaa mulaas, waxaana sidaas loo leeyahay in uu ansaxo tartiibka uu ansaxo oo suma markaasi waxa weeye lagu bilaabay. hadda waxa weeye saa horuu soo sheegnay khalqiga ayaa loo nisbeeyey, khalqiga abuurka aadam la abuuray waxaa loo nisbeeyey iyo taswiirkiisa dadka mukhaadabiinta ah oo bani aadamka ah waxaa loo yeelaya haa la yidhi imtinaan oo lagu manaysanayo xaqi aabahood ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabihii ilaahay aabahood aadam uu siiyey xaqiisi inay gutaan ayaa la doonayaa oo shufa ila yimaadaan. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma bacdiyada qulnaa waxaan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta waxaan u dhahnay u dha ilaahay usjuduu usujuuda liaadama aadam usujuuda suma qulnaa waxaan u dhahnay u dha ilaahay lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu usujuuda liaadama aadam. nabiyullaahi aadam markii la abuuray oo sidaas loo suureeyey oo laga dhiga bashar laga dhigay waxaa ilaahay uu aan amarno u leeyahay malaa'igta inay usujuudaan sujuud oo taxiye ah oo inxinaa oo hoobashaa weeye oo lagu tacdiiminayo. fasajaduu way sujuudeen u dha ilaahay malaa'igti ilaa laakiina ibliisa ibliiska u dha ilaahay lam yakun ma uusan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida ma uusan ahaanin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala malaa'igti waxaanu u dhahna u dha ilaahay aadam u sujuuda oo waxa weeye khuluuc iyo tacdiim u sameeya weeye sujuuddaa marka hadda sujuudda oo lugawgaa weeye waa inxinaa la yidhi waxay lamid tahay sujuuddii ikhwatu yuusuf iyo abaweynkiisa ay yuusuf u sameeyeen weeye waxay ahayd baalay taxiyada lagu salaamo muluugta ummadihii horo saasay ahaa jirtaa la yidhi. marka haddii warkaas la qabto iskaal malaha. culumada qaarkood waxay yidhahdeen sujuuddaanu midda sharciga ha eedoo walcujab hay eedaa la yidhi arraba la dhigo. marka taas ilaahay baa iskale aadam marka waxa weeye wahu ahay baa le qibloo kalo ahayaa leeyihi waxay kaloo ixtimaashaa la yidhi sujuuddaanu inay daahirkeeda tahay oo aadam looga sujuudaba asaga laftirkiisa weeye ee hadda markii saas leya sujuud liqayri illaahi loo sujuudo kufriyay keenaysaa waa sidee haddii la yidhaahe culummadu waxay yidhaahdeen haddii amar ilaahay ay tahay amar allah hadday tahay ma keenaysa maxaa yeele ilaahay wixii isagu iska lahay ayuu addoonkiisa siiyey markaasuu addoomankiisa ku amray inay u sameeyaan marka amar alla hadday tahay lagu kufrin maayo maxaa yeele markii horeba alla iska lahay ilaa laakiina ayuu dhay ilaahay ibliisa ibliisa u dha ilaahay oo jinniga aabihiisa ibliis waxaa la yidhi malaa'igtu iska dhex joogi jiray meelo badanna waanu kusoo sheegnay istisnaana muqadic uu noqonayaa maxaa yeele ibliis malaa'igta ka mid maha weeye. tafsiirulkasaas waxaa maaragtay uu leeyahay markii waxa weeye uu ku sifoobay sifaatulmalaa'ika ayaa malaa'igta lala jamciyo lagu diray aayadda tan ee waxa weeye ibliis ma uusan ahayni malaa'igta mid ka mid ah. ilaahay markaa wuxuu yidhi ilaa laakiina ibliisa ibliisa u dha ilaahay lam yakun ma uusan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida ma uusan ahaanin. sujuuddii markuu diiday qaala ilaahay wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kaa reebay ibliisow allaa tasjuda ilaydaan sujuudin id waqti amartuka aan ku amray maxaa kaa manciyey. qaala wuxuu yihi maa manacaka maxaa kaa reebay allaa tasjuda laadaan way iska filo maxaa yeele meel aan laadaan ku jira ayaanu ku tegi doonaa qur-aanka waa lita'kiidi macna nafi weeye fii manacaka ilaydaan sujuudin id waqti amartuka aan ku amray. qaala wuxuu yihi owdha ilaahay ibliis ana anigu khayrun midka khayr badan ayaan ahay minhu aadam waan ka khayr badanahay khalaqtanii waadi abuurtay ayuu dhahay min naari naar ayaad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waxaad ka abuurtay min diinin roobo ayaad ka abuurtay khalaqtanii waadi abuurtay min naari naar ayaad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waxaad ka abuurtay min diinin roobo ayaad ka abuurtay. sidaa markuu dhahay oo iskibriyay qaala ilaahay wuxuu yidhi fahbid hoobo minhaa jannada ka hoobo ama samaawaadka labada waa loo ishaalamays famaa yakuunu laka kuuma haboona an tatakabbara fiiha inaad isku weynaysid fakhruj bax ayaa la yidhi innaka adugu min asaakiriina kuwa duloobay ayaad ka mid tahay. marka ibliis sidaas ayuu masuud ku noqday. casharkeena intaas ayuu ku eg yahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 14 oo suuratu laxraaf ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nagaga soo waramayay qisadii aslulbashar abuuna aadam ayaa ilaahay nagaga soo waramayay markii la abuuray oo la taswiiriyey wixii ilaahay subxaanahu watacaala ka dambeeyey oo alla noo soo sheego aheeday in malaa'igta loo yiri u sujuuda aadam ay u sujuudeen ibliis oo malaa'igta dhex joogana sujuudda uu diiday. ibliis markuu sujuuddii uu diiday alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala maxaa kaa reebay inaad u sujuudi weysay nabiyullaahi aadam markii aan anugu aan ku amray oo u sujuud aan ku dhahay. ibliis waxa uu yidhi aniga ayaa ka khayr badan ayuu dhahay, maxaa yeela khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naarin ayaad iga abuurtay u dhahay, wa khalaqtahu min diin isagana dhoobaad ka abuurtay. ibliis markuu sidaas noqdo amarkii ilaahay uu ku kibray ayaa alla wuxuu yidhi hoobo ayuu dhahay ilaahay deg oo jannada ka bax ayaa la yidhi ama samaawaadka ka bax ayaa la dhahay. oo ibliis waxa weeye waa lasoo dardiyeyo isagoo majhuud ah ayaa waxa weeye koonka kore ayaa laga keenay. marka hadda wax markaasi waxa weeye markaas u haray oo istiqraara oo nagaasi ah oo caalamulcuwi uu ku nagaado ma lahayn markii arrintaas ay ka dhacday. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ka bax ayuu dhahay jannada ama samaawaadka ma kuu haboona, famaa yakuunu laka ma kuu haboona oo wax kuu suurtagelaya maahan anta takabbara fiiha jannada inaad isku weynaysid ama samaawaadka faqrud bax ayaa la yidhi innaka adigu min asaakiriina kuwa duloobay ayaad ka mid tahay. marka hadda saakiriinta ayaad ka mid tahay, daliiliinta ayaad ka mid tahay baa la yidhi oo weliga ayaad saas ahaanaysaa. ibliis markii sidaas uu malcuun oo u noqday oo naxariista ilaahay laga buriyey ma uusan raadin in rabbi uu usoo noqdee, waxa uu raadiyey inuu ilaahay addoomankiisa uu baadiyeeyo oo sharc uu ka shaqeeyo, maxaa yeele shaqaawo ayaa u sabqisay ruuxana waxa weeye haddii shaqinimo ay u sabqiso sidiisaba waxa weeye khayr inuu ku dadaalo ma raadiyo, dhibaato kasta hadda la kulmee waxa weeye shartaas inuu sii dabahaayo keliya ayaa arrintiisu ay tahay. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu dhahay ibliis andirnii iakhir ilaahayow ilaa yoomi yoom intii laga gaara yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo. qaala wuxuu dhahay u dhahay ilaahay ibliis andirnii iakhiroo dib ii dhig yoom intii laga gaarayo yubcasuuna dadka laga soo bixinaayo inta dadka laga soo bixinaayo oo yoomulbaxsi laga gaarayo. sidaa markuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi innaka adugu min almundariina kuwa la koranayaa ka mid tahay, waa lagu kaadinayaa. marka aayad kale oon ku tegi doonaa waxay ahaaday waxaa lagu sugayaa ilaa yoomi lwaqti lmacluum weeye, yoomi lwaqti lmacluum oo nabqatu luula ah intii laga gaarayo ayaa lagu kaadinayaa oo aan ruuxaaga la qaadaynin. marka hadda waxaa yeye sirta ibliis oo watay marka uu leeyahay ilaa yoomi yubcasuuna ha lay kaadiyo waxa uu doonaya haa la yidhi mowd inuu ka fakado u doonayay, maxaa yeela yoomulbaxsiga markii la gaaro wax markaasi nafahoo la dilaya ma jirto. marka wuxuu rabay inuu ka baxsado malakumood uu ka baxsado, ilan haddii loo kaadiyo inta dadka laga soo bixiya nafqatu saaniya markaas waxaa soo dhammaaday wixii ruux laga qaadi lahay hore ayaa looga soo tegey, markaas kabacdina wax ruux laga qabloonayo ma jirto. marka ibliisna wuxuu og yahay in ruuxa layska qaadayo oo inta ugu dambaysa ruuxa laga qaadi doono ummadaha laga qaadi doono wixiiba ruux leh maalinta waxa weeye la afuufaayo buunka oo nafatu luula ah meeshaas inuu ka baxsado u doonayo, marka waxa weeye lagaama yeelin baa la yidhi. marka qaala wuxuu dhahay u dhahay ilaahay ibliis wuxuu yidhi fabimaa aqwaytanii fabisaabi iqwaa'ika baadiyeyntaada sababteedaan ku dhaartay allow oo waxa weeye aad ibaadiyeysay hadda waxay noqonaysaa ba'daan waxay noqonaysaa sababihii noqonaysaa, waxaana meeshaan ku jira qasam ayaa ku jira weye jawdina waa midda tan fabimaa aqwaytanii fabisaabi iqwaa'ika weeye. hadda marka wuxuu doonaya hal yidhi markuu sidaan leeyahay inuu waxa weeye owlaadu aadam uu ka aarsado maadaama aadam sababtiisa uu malcuun ku noqday waxa uu doonayaa inuu ka aarsado oo sacrigiisa uu ka helo meeshaas weeye, maxaa yeele waa la buriyey waana loo carooday aadam sababkiisaa la yidhi. marka maadaama sababkiisa wax loo yeelay wuxuu jeclaadaa la yidhi isaguna inuu ka aargusado aarkiisa uu ka qaato. marka haddase bima aqwaytani bacdaana sabab weeye maaduna waa mastare weeye bacdu haddana waa lilqasama layidhi weye kaas ka dambeena waxay noqonayaan masbuukun biha mid lagu dhalaalnay weeye oo hadda jaalinku xataa waa ishaarayaa biiqwaa'ika waa ka dhahay lii weeye inay lisababiya kari ahaatana way iska banaan taha la yidhi fa bima aqwaytani yow dhahay ibliis fa bisaabi iqwaa'ika baadiyeyntaada adi baadiyeysa sawirkeedan ku dhaartaye la aqcudanna waan u fariisanayaa waan u fariisanayaa lahum bani aadam ayuu dhahay siraadaka dariiqaaga ayaan u fariisanayaa almustaqiima oo toosan haddii aadam daraaddiisa aniga sidaan la yeelay aniguna owlaadiisaan ka gudsanaya hawdha oo waxa weeye malcuuniin fara badan oo sidaydoo kale inay kasoo baxaan oon cadaabka isla galno ayaan ku dadaalaya hawdha ibliis hadda waxa weeye arrintaas waxay ka eeday dhanni malay ka eedaa layidhi maxaa yeele wuxuu ogaaday waxa uu ka kooban yahay oo bani aadamku uu ka tarkiibsan yahay ayuu ogaaday in markaasi shahwo iyo uu ku jirto oo markaasi waxa weeye la baadiyey karo marka hadda dhanigiisina waa ugu run sheego ilaahay wuxuu yihi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dhannahu fatabacuu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis waxa u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala malihiisi waa ugu run sheegay markuu sida kan dhahayay waa ugu run sheegay dadkina way raaceen ilaa wax yaroo mu'miniina mooye oo ummaddiiba wax yar baa kasoo haray dhanigiisay u wada humoodeen oo ibliisay dadku badanaa raaceen marka wuxuu yihi la aqcudanna waan u fariisanaya waan u fariisanayaa lahum ayaga ayuu dhahay siraadaka dariiqaaga almustaqiima oo toosan dariiqa waxa weeye ay kugu soo gaarayaan oo daacadaada daaco ina sameeyaan ay kugu soo dhowaanayaan ayaan u fariisanayaa waddadaasaan kixinayaa hadalkiisa isagoo sii watay wuxuu yidhi haddana suma la aasiyannahum waxaan uga imaanayaa hau dhahay min beyni aydiihim xaggooda horo iyo wa min khalfihim xaggooda dambo iyo wacan aymaanihim midigtooda iyo wacan shamaa'ilihim bidixdooda ayaan uga imaanaya waxa uu ka wada hadlayidhi min kulli jihatin aan uga imaan meel kasta ayaan kasoo gelaya oo meeshi kastoy khayr ugu dhaqaaqi lahay ayaan ka xidhaya marka waxaan ka mancinayaa waddadaada inay soo qaadaan weeye suma bacdiyeeda ayuu dhahay la aasiyannahum waan uga imaan oo waan uga imaan min beyni aydiihim xaggooda horo iyo wa min khalfihim xaggooda dambo iyo wacan aymaanihim midigyaashooda iyo wacan shamaa'ilihim bidixyaashooda bidix iyo midig ayaan uga imaanayaa marka hadda wacan aymaanihim midigtooda waala hadda la ifraadiyey wacan shamaa'ilihimna waa la jamciyaa layihi tafanunaa laga wadaahe isku mid weeye wacan aymaanihim midigtooda iyo wacan shamaa'ilihim bidixdooda iska noqonaysaa min kulli jihatin ou ka wada hadl meel kasta markaasaan waxaan ka mancinayaa waddada ay kuu soo qaadi lahaayeen aayaddan waxau dhahay caalimka la yidhaahdo saxaabiga jaliilka xabru caalim alumma cabdullahi ibnu cabaas ma awoodo ayuu dhahay ibliis inuu uga yimaado xagga sare maxaa yeele xagga sare waxaa ka timaada ilaahi raxmadiiso waxaa laga wadaa lialla yaxuula bayna alcabdi wa bayna raxmati illahi tacaala si uusan addoonka iyo naxariista ilahay u kala jeedin xagga koro kama imaan karin ibliis kama imaan karo walaa tajidu mana helaysid ou dhahay allow aktarahum badankooda shaakiriina kuwa shukriya inay yihiin mu'miniin noqon maayaan oo aadam owlaadiisu aktarkoodu badankoodu waxa weeye mu'miniin noqon maayaan walaa tajidu heli maysid ou dhahay aktarahum badankoodu shaakiriina kuwa kugu shukriya inay noqdaan sidaas markau dhahay qaala ilaahay wuxuu yihi ukhruj bax ibliisow minhaa jannada amba samaawaatka ka bax madmuuman xaalaatay kii la haydaarteeyey madxuuran xaalaatay kii la fogeeyey jannada ka baxaa layidhi qaala ilaahay wuxuu yihi ukhruj ka bax minhaa jannada madmuuman xaalaatay kii la haydaarteeyey oo waxa weeye mamquud loo carooday ah madxuuran xaalaatay kii la dheereeyo naxariista ilaahay laga fogeeyey laman ruuxii tabicaka ku raaca oo minhum ka mida aadam owlaadiisa la amla'anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaggiina ajmaciina dhammaan ou dha ilaahay ay minka biduriyatika wa min annaasi weeye marka hadda meesha waxaa ku sugan taqliibu alxaadir cala alghaa'ib aa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laman ruuxi lawallaahi hadda laamtaan waxa weye lilibtidaa weeye ama muwaadaatun liqasam labada waa laga dhigi karaa laman ruuxii tabicaka ku raaca ibliisow oo minhum kuwaas ka mida aadam owlaadiisa la amla'anna waan buuxin oo waan buuxin haddii waxa weeye laamtaan muwaadaatun liqasam la dhigo jawdu waxay noqonaysaa la amla'anna daas weeye la amla'anna waan ka buuxin waan ka buuxin jahannama jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaggiina ajmaciina dhammaan. Oo waxa weeye adiga iyo guryadaada iyo inta ku raacdo bani aadama jahanamo ayaan ka buuxinaa, wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala. Sidaasaa dhacda marka hadda waxa weeye ibliis markii sidaas uu ku hadlay ilaahay subxaana wa tacaala madruud uu ka dhigay, isaguna waxa weeye inuu ka aargusanayo awlaadu aadam uu ka soo waramay oo cadaawada ibliis meeshaas ay ku daahirtay, ilaahay subxaana wa tacaala aadam oo jannada ku jira ayaa ilaahay subxaana wa tacaala la waramayaa waxyaabihii uu samayn lahay jannada dhexdeeda iyo makriga iyo cadaawada ibliis sida uu isagaga ilaali lahay ayaa isagana ilaahay la hadlaya aadam markii cadaawadii markaas ibliis ay daahirtay oo arrintii saasay ku dhammaatay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wayaa aadamu aadamow uskun xafil ayaa la yidhi anta adiga iyo wazawjuka zawjadaada xawaa aljannata jannada. ilaahay wuxuu yihi waqaala aa ku qadiran ilaahay wuxuu dhahay wayaa aadamu aadamow uskun deg ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala anta adiga ta'kiid weeye iyo wazawjuka zawjadaada hadda zawjadan xawo ayaa loola jeedaa zawj ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaha xawo waxaa la yidhi waxaa maaragtay xawo loogu magacaa baa la yidhi liannahaa khuliqat min xayina la yidhi waxaa laga abuuraa la yidhi ruux nool ayaa laga abuuray oo aadama weeye aadam ayaa laga abuuraa la yidhi waxaa la sheegay oo maaragtay soo arooray aadam markii waxa weeye jannada uu degaa la yidhi jannadoo ku dhex socday baa la yidhi asagoo baqa ayaa la yidhi oo wax wehela aan haysanin markaasuu hurday baa la yidhi markuu hurday ayaa seefkiisa oo bidixda ayaa laga abuuraa la yidhi si waxa weeye oo u weheshado oo markaasi oo u dugsado markaas ayaa waxa weeye meeshaas iyadoo laga abuuray ayuu ku arkay baa la yidhi waxaa soo arooray oo markaasi bacdu lqisas lagu sheegay inay markaasi markuu arkay oo u iishay baa la yidhi oo soo dhawa uu soo u dhawaadaa la yidhi oo waxa weeye markaasi soo jiidasho ay dhex martay markaasay malaa'igtu waxay yidhahdeen aadamow ha u dhawaanin baa la yidhi ilaa maharkeeda aad ka bixinaysa markaasu wuxuu dhahay baa maharkeedu muxuu yahay markaasay waxay yidhahdeen saddex jeer ayaad nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam ku salinaysaa amase waxa weeye labaatan jeer aad ku salinaysaa laakiin haddii hadda qowlkaas la raaco culimmadu waxay yidhahdeen mahar shardigiisu waxa weeye inuu shay mutamawala uu ahaado meeshaana waxa weeye wax mutamawala ma yaaliin ee waa sidee waxaa la leeyahay shardigan waxaa la yidhi waa sharciga annaga keennaha la yidhi oo sharciga aadam saas ma ahayn baa la yidhi waxaa kaloo la yidhi aamirku waa alla subxaanahu wa tacaala ilaahayna xukunkiisa sow doono ayuu yidhi cidna la arbin mayso waxaa kaloo la leeyahay waxay kamid tahay khasaa'ista rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayay kamid tahay baa la yidhi oo ilaahay uu ku khasisay in waxa weeye salligiisu meher uu noqonaayo weeye taasna maaragtay waa la yidhahdaa maxaa yeele nabigu markuu noqdaa la yidhi waasida oo u noqda shay kastaa la yidhi waxay noqonaysaa kaana huwa alcaaqida la yidhi lahumaa waxay ka dhigan tahay asagoo asaguba isku caqdaya weyn salaadan marka nabiga calayhi isalatu wasalaam waxa loogu khasisaa la yidhi waxaa haddana la ishaaraya rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam inuu yahay alwaasidatu lcudma waasidada weyn oo nicmo kasta oo axad kasta soo gaarta inuu isagu waasido uu yahay xataa abiihi aadamaa la yidhi ilaahay aadam wuxuu amraa la yidhi sukuun jannada inuu degaa la yidhi waxaa la yidhi marka waxay aheedaa la yidhi qabla dukuuli ljannati jannada intuusan gelin ka hor ayay aheedaa la yidhi marka hadda warar badanaa iska jiro intuusan jannada gelina laga abuuray ama jannada dhexeedaa looga abuuray warar badan ayaa iska jira hadda jannadaana kuma nagaa doono sida noo imaanaysa laakiin sida raajixa waxay yidhahay culimmadu muctamidka bacdama jannada uu galay ayaa laga abuuray xaawo laga abuuraa la yidhi oo meesha loogaga abuuraaya jannada dhexeeda aheeda weyn ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wazawjika zawjadaada xawaa aljannata jannada dega fakulaa cuna min xaysu meeshi shi'tuma aad doontaan jannadan ka cuna meeshaad doontiin ka cuna walaa taqrabaa hase u dhowaana haadihi shajarata geeddan oo tana geeddan ha isku dhowaana shajarada tan jannada ku taala ha isku cunina weeye ilaahaa ku cilmina laakiin xin bay aheeday iyo qayrkeeday aheeday waa la yidhaha laakiin shajaro inay aheeday ayaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay oo fatakuuna aad ahaatiin markaad cuntiin min adaalimiina kuwa daalimiinta kuwa kamida aad ahaatiin oo naftiina aad dulmishiin fatakuuna aad ahaataan min adaalimiina daalimiinta kuwa kamida sidaas markii loola dardaarmo aadam ilaahay wuxuu yidhi fawaswasa waxaa waswaasiyey lahumaa aadam iyo xaawo ashaydaanu shaydaanki shaydaanki ibliis ahay ayaa waswaasiya la yidhi. Maxaa yeele ibliis inuu daba joogo ayuu hor u sheegay. Fawaswasa waswasadan waxaa la yidhi waa alxadiisu alkhafiif weye, war qarsoon weeye oo shaydaanku markaasi insaanka qalbigiisa uu ku rido calaa sabiil istikhaara la yidhi. Laakiin haddii la yidhaahdo ambiyadu macsuumin weeye, waswasada shaydaanka aayadda daahirkeeda inuu uu keenayaa shaydaanku inuu aadam waswaasiye ee see la yeelaya, yowdu waxay noqonaysaa haa la yidhi shaydaan waxaa la yidhi aadam isagu lama baashirin oo waswasadan kulama baashirin. Marka hore waxa uu la baashiray la yidhi xawo ayuu la baashiray oo ayada ayuu kasoo wareegsaday, ayaduna waxay u timida markaasay la baashirtaa la yidhi aadam. Caalimka la yidhaahda muxamed ibnu qays waxau dhahay rabbigiisa ayaa u naadiyey aadamow aadamow maxaad u cuntay geedda ayuu dhahay waan kaa reebaye. Markaasuu wuxuu dhahay ayaa la yidhi xawo ayaa iquudisay. Xawo ayaduna waxay tiri anigu ma quudin. Markaasuu ilaahay wuxuu dhahay xaawoy maxaad u quudisay. Markaasay ayaduna waxay dhahdaa la yidhi anigana waxaa i amartay inaan quudiyo habeeso. Habeeso ayuu ilaahay wuxuu ku dhahay baa la yidhi maxaad u amartay. Waxay tiri ayaduna la yidhi ibliis ayaa i amray. Markaasuu alla wuxuu dhahay ama anta yaa xawa adiga xaawoy falaadmiyannaka uu dhahay falaadmiyannaka kula shahrin ou dhahay adiga waxaan xuquubo kaaga dhigayaa bil kasta ayaan ku dhiijinayaa. Sidii waxaa weeye geeddan dhiigga aduga keentay oo hadda haweenka waxay culimmadu yidhaahdaan caadadatan meesha ay ka raacday meeshaas geeddii markay xaawo ay cuntay oo dhiig ka yimiday ayaa iyadana waxaa lagu habaaray inay bil kasta ay dhiigto. Habeesana ayadana waxaa la sheegay lugay iska laheeday, ayadana waxaa la yidhi lugaha ayaan kaa goynayaa markaasaad buga ku soconaysaa iyo wejigaad ku soconaysaa, haddana qof kasta oo ku arka madaxa ayuu kaa garaac oo ku dilayaa. Ibliisna waxaa la yidhi adigana malcuun ayaa tahay. Marka hadda sidaas ayaa la yidhaah, laakiin waa un bacdu lqisas oo hadda wax hadda sanad hoo saxiixan hadda looma haayo. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fawaswasa waxaa waswaasiyey lahumaa xaawo iyo aadam ashaydaanu shaydaanka ayaa waswaasiyey. Maxaa yeele hadda waswaaskan xaawo iyo aadam inuu shaydaan waswaasiyey ayaa la sheegay. Marka hadda mubaasharada meeshay ka timidna hadda qur-aanka tariikh kuma aha, saasaa marka hadalladaas loo keenay liyubdiya inuu u daahiriyow dha ilaahay lahumaa labadooda maa kii wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda oo min sawaati maa xumaanyaalkooda, si waxaa weeye wixii ka qarsoonay ay ugu muuqdaan. Oo hadda arrintu saas macnaha laamtaanu litaxliil waaya la yidhi inay laamulcaaqiba wasayruura ay naqatana waa suurtagal baa la yidhi. Oo waswaaskan waxa weeye qaralka uu kalahaya waxay tahay in markaasi meeshaas waxyaabo badan ay ku dhacaan weeye, oo markaasi care ilaahay ay u xasisho ayagana jannada laga bixiyo jannada u qoonsado, sidaas ayaa markaasu u waswaasiya la yidhi. Liyubdiya inuu u daahiro u muujiyo dha ilaahay lahumaa labadooda maa kii wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda oo min sawaati maa xumaanyaalkooda cawradooda weeye, in markaasi waxa weeye cawradooda ay u muuqatay. Hadda waxa weeye cawrada sawa ayaa lagu magacaabaa la yidhi, maxaa yeele cawrada kashfigeeda saydideeda qofka iskale way xumaysahaa la yidhi, maadaama kashfigeedu qofka uu xumaynayo ayaa sawa laga cabiraa la yidhi, saasaa markaasaa la leeyahay. Marka hadda waxaa culimmadu yidhaahdaan waxyaabaha oo ku qarsanay xaawo iyo aadam oo waxa weeye markaasi cawradooda ugu dadnaay maxay ahaayeenaa la yidhi, waa laysku khilaafaa la yidhi baaska ay haysteen. Culimmada qaar waxay yidhaahdeen jasadkooda waxaa ku daboolnay bay yidhaahdeen ciddiyahatan hadda bani aadamka ku yaalla kulligood ayaa qar u ahay baa la yidhi, waa laga siibaa la yidhi markay geeddi cuneen waxaa lagu reebaa la lugaha iyo gamcaha loogu reebaa la yidhi, ayadoo looga dhigaayo tadkiyo xasuus iyo ziino ayadoo looga dhigaayo intifaaca la yidhi. Maxaa yeele hadda ciddiyuhu waxa weeye ziinana way yihiin intifaacna way leeyihiin, waayo culimmadu yidhaahdeen waxa weeye ciddiyaha haddii la fiiriyaa la yidhi fii xaali lixkiya la marka oo qofku qusilaayo qusilku waa ka go-aya yidhaahdeen. Qaar waxay yidhaahdeen waxa ku daboollay waxay ahaayeen nuur ayay ahaayeen oo cawradooda u qarinaayo. Qaar waxay yidhaahdeen dharka oo jannada ayay ahaayeen, ilaahay baa ku cilmi leh. Wa qaala wuxuu dhahay alla subxaanahu watacaala ibliisa waxa uu dhahayaa wa qaala wuxuu yidhi dhow ayuu dhahay ilaahay wa qaala ibliis waxa uu dhahay asagoo waswaasinaya, waswaaskii baa ilaahay noo sheegaya maa nahaakumaa idinkama reegin ربكما ربكين عن هذه الشجرة جيدا أوتنا إلا أن تكون إن هذا هاتان مليان ملكين لبا ملك هو أما ستكون ياتي من الخارجين فوق وراء هو وسواس هو وسواس يورون هاي وقال وحور يا إله إبليس ما نهاكما إذن كثير مايو ربكما ربكين عن هذه الشجرة جيدا أوتنا إلا أن تكون إلا فراهة أن تكون إن هذا هاتين كهش الله كهنا يمويان ملكين لبا ملك هو مثل تكون الهاتين من الخالدين قوى قوارا وكمل او جنة سواسين هذا هو أدارتي هو إله يزول سبحانه وتعالى وقاسمهما هو أدارتي إبليس حاوية آدم أدارتي هو حاوير إني أعرض لكم ما لبدينا لمن الناصحين قوى نصيحنا يعني خامتها وأدارتي وهي هو كان عايزك لو تيدون هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع يودا مقص السياس جد الله وراء يقفك عناه جناد أسوليس كبعيني هي ملك أدماني هذا نواه دارسالي وعلى المرك هذا النبي الله آدم دارساس وقود دارس إبليس أيو خط عناي بالي وعلى إسلاها يالي المخلوق إلهي بين أقود داراي مشره ساس أقود خطو مالي وقاسمهما وقود دارسود إلهي إبليس عوائي آدم هو وحا أولي إني أنو لكم ما لبدينا إلها أنقود دارسي لمن الناصحين كو إذين نصيحين يا سميده ثلاث مرة كيدا عضي إلهي غوري فدلا وسودا دجيه هما حاوئي آدم بغرور كريم أيوك سودا دجيه إلهي فدلاهما معنى حظهما وهو بيوي ودرجه أيوك هو بيوي بغرور نوض إلهي بسبب غرور كريم صلى الله عليه وسلم فلما قلت ذاقاء دميين نوض إلهي الشجرة جيد دميين أي حنان آدم يا حواء بدد وحا أظاهر أمه غضي لهم ما لبضوض الصوء آسه ما حمان يالكودي فلما أرسل أقائي لدميين أو لإلهي الشجرة جيدي لدميين بدد وحا أمه غضي لهم ما لبضوض الصوء آسه ما حمان يالكودي وعلى قوضا ظهر لكل منهما قبوله وقبول الآخر ودبوله ودبول الآخر مدوى البوحا أمه غضي لهم مدوى مكة لقبول فيه هي مثل سلدور كيسة يا أم غدالي والنفقاء وحي قد قلينو لإلهي يخصفان إلي جنايان عليهما فرقودة من ورق الجنة جنة على من كير يكون جنايان في سوق ريان مرس وحي أي كؤس ترنايين أي شهادين وعوردوا لأي موقتي أي حصادين مركز الله وزور سبحانه وتعالى والنفقاء وحي قد قلين نفقاء وحي كمثل أفعال سروع وي سرعاوي يخصفان إلي دجنايان عليهما قرقودا من ورق الجنة جنة على من كيد يكون دجنايان وناداهما وأنادي ربهما حب قولي هو إلهي حقي سأيوا جنادي وحنيري ألم أنهاكما سودين كمريب حاوي آدمو عن تلكما سينا تشجرة أوجيدا سوجيدا سيدين كمريب حايدين كيه وناداهما وحا أنادي وضعي الله ربهما حب قولي مركا على وعوري ألم أنهاكما سودين كمرهيبين عن تلكما سينا سأشجرة أوجيدا هذا نادبة إلي عالسان الملك أي هذا يا إلهي سبحانه وتعالى بلا واسد إنه أبو النبي إلهي باكو علم نكاسوه يا إلهي إنه أبو النبي أيه نوشي ذي وأقول لكما سودين مده نوضا يا الله سبحانه وتعالى إن الشيطان الشيطان عدو عدوي أولكما إذنك إذن سنادي مبين وعلى نويد سيعبد وسو الشيء دا على وليس إذنك ذمتهم ألم أقول لكم سو إذنكما قول وأقول لكما يعني لا سو إذنكما قول عيود على لبدين إن السيدان السيدانك عدو عدوي أولكما لبدين إذن سنادي مبين وعلى نويد سيعبد اتفانتا للتقرير ويهاوي وإذن شاقي معايا لهريب الله شاقي إنه سيدانك وعلو قوديها أو إسكائل علي عيود إلهي سبحانه وتعالى مركي ساسو بعضي وصلعي عباسي إلهي زور قالا وحيدا دين ربنا يا ربنا رب غينو ظلمنا وانو ظلمنا أنفسنا نفسنا يانو ظلمنا وإن لم تقبل لنا هدادن وضعسن وهو ترحمنا آذن ونحريسن لنكون نوحا نهانينا ونهانينا من الخاسرين قوة خسارة قوة كمير مركي وحوي مثلا معنى وين با كجره ابليس مركي نحريس يا لا قدر دي امر الهي وخلاص وحوي الهي وما سو نقن هره اي سي داو سي تغي نبي الله ادم يا مارته زوجتي سنه وي سو لاتين arrintaana insha allahu tacaala meelo kale ayaanu ku bayaanin doonaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa, yaa rabbanaa rabbigaynow, dalabnaa waanu dulminay, anfusanaa naftayna ayaanu dulminay, oo waxa weeye macsi ayaanu samaynay, macsidaana waxa ay tahay waanu sharixi doonaa. wa in lam taqfir lanaa, haddaadan noo dhaafin oo watarxamnaa, aadan noo naxariisanne, lanakuunanna waxaanu ahaanayna oon ahaanayna min alkhaasiriina, kuwa khasaara kuwa kamid ayaan ahaanayna, khasaare ayaan ugu dhacaysa haddaadan noo naxariisanin. marka sidaas ayay maaragtay rabbigooda ugu soo noqdeen. haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaan aayaddan wixii ku jira ku bayaanin doonaa. casharkeenni saasaas iyuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.